Başının altından çıkıyor. Ha, şimdi Ermeni ise eğer Vetlu Koç, neden Karadeniz'e sahip çıkmak ister dersin? Çünkü işlerinin biraz daha kolaylaşması için Pontus'un gündeme gelmesi gerekiyor. Bunu yapması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bütün zenginleri sıra sıra koy. Mesela Erdoğan neden Cem Uzan'ın üstüne yürüdü cesaretlendi? Aydın Doğan'a yürüyemedi. Neden? Aynı zihniyete hemen hemen şey yapıyorlar. Bak sana onu sormadım sana. Cem Uzan'ın üzerine neden yürüdü? Ama Aydın Doğan üzerine yürüyemedi. Cem Uzan üzerinde destek aldı. Aydın Doğan üzerinde destek alamadı. Neden yürüyemedi? Ha. Neden ama? Şimdi neden? Ben soruyorum sana neden. Şimdi bak, Aydın Doğan'ı da halletse Rami Koç'un üzerine katiyetle yürüyemez. Neden? Zaten, Aydın Doğan taşeronu zaten Rami Koç'un. Neden? Hadi. Aydın Doğan Rami Koç'un taşeronu. Evet, biz de oluyoruz. Aydın neden Doğan şimdi? Taşeronu. Bunlar neyde birleşiyorlar dersin? Neyde birleşiyorlar? Birleştikleri bir nokta var. Evet. Sabancı. Şimdi Sabancı. Bu Fransa'nın Türkiye hakkındaki... Avrupa Birliği meselesinde mi birleşiyorlar? Hayır. Fransa'nın Türkiye hakkındaki kötü niyetleri vardı ya. Aha. Fransız mallarına boykot uygulayalım dedi. Sen mesela Sabancı'nı şimdi sana... Carrefour'u duydun mu? Evet. Carrefour ne? Fransız. Yahudi mi? Yahudi tabii Carrefour'un sahibi. Ama Fransız olarak gidiyor. Hiç dert değil. Yahudiler için ırk yoktur. Ha, anladım da. O onu kulübü de Fransız değil bak. Fransız o Yahudidir. Yani. Peki mesela Suşar çikolatalarını gördün mü Sabancı'nın? Suşar. Yok. Satıyor Türkiye'de. Milka'yı biliyorum başka. Milka işte. Ha, Milka. O. Kimin? İsviçre. Aa, ama Yahudi. Jakob Suşar'ındır. Kraft'ın hocam. Ha? Kraft, o da Yahudi. Jakob Suşar'ın. O da bak onundur. Hepsi böyle. Ha, Ermeni baş kaldırabilirse Yahudi'ye karşı çıkar. Değilse Yahudi'nin hizmetinde çalışmak, kendi işinde çalışmak gibidir onun için. Şimdi Cem Ozan Türkiye'ye bir şey yapmadı. Peki aynı tarafsa neden ipi çekildi? Efendim? Aynı tarafsa neden ipi çekildi? İşte bir düşün. Neden? O zaman onun hesabında bulunan Türk emekçisinin diyeyim mesela koymuş olduğu paraları bankada... Ne dedin? Sen ne dedin bir daha tekrar? Türkiye'de çalışıp da kazanan halkın bankalarında tuttukları o paralarını hiç etmek için bir kurban gerekiyordu, onu mu seçti? Yok. Türkiye zaten kendiliğinden onlar ipini çekemez. Erdoğan çekmedi Cem Ozan'ın ipini. Ya Amerika'ya veyahut da Yahudiler ya. Erdoğan çekemez. Bunu kafana koy. Ne kadar Müslümanın milliyetçiyim dese bile. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Erbakan o yaşıyla, tecrübesiyle doğudan Amerika çıksın diyor muydu? Diyordu. Gelince kim imza attı? Çekirtücü. Peki Weizmann Türkiye'yi ziyarete gelince onu kim karşıladı doğuda? Kim? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musunuz? Weizmann, Yahudi İsrail Devleti Cumhuriyeti geldiğinde doğuda onu ağırlayan, karşılayan kimdi biliyor musun? Yok. Türkeş. Hiç duymadın mı? Türkeş karşıladı. Efendim? Bunun bizim meselemiz değil dediğiniz zaman. Şimdi bunları size dair de demesini. Sen kimsin arkadaş Cem Odan'ı koruyacaksın ya? O zaman diğerinin de bizim için bir anlamı yok. Değil, var. Niye? Ama sen kendi yerine bak. Cem Ozan'ın yanında değil. Bunların hiçbirisinin Türkiye'ye faydası yok. Bunu kafana koy. Şimdi Erdoğan ne yapar? Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şeyleri unuttuk. İsimleri unuttuk. Unutma. İsimleri unuttuk. Unutma. Unutacağım. Şu yönden unutma. Unutma. Türkiye. Unutma. Hocam unutsun bırak bir daha ağzına almasın. İsimleri unut diye konuşma. Ya bıktık. İkisini de İsimleri unut diye de konuşmadı. Şimdi bak, bence şu biraz kaba tabir ama bizim bu Türk insanı bir avrat iki çocuğu dahi idare edecek siyasete sahip değil ki bunları konuşsun. Bunları konuşmak bir maharet değil. Ha, biz şu an mesela ben oturayım Erdoğan'ı bir tenkit edeyim. Yemini billahi der Ebu Said Erdoğan'a oy vermez diye duyan adam. Ama ben oyunu Erdoğan'a verdim. Neden? Sevdiğimden, istediğim tek adam olduğundan değil. öbürkülerinden daha hayırlı gördüğündendir. Erdoğan'ın bir iş yapacağına, fevkalade iş yapacağına ben inanmıyorum. Yapacağına belki inanabilirsin de hocam, yaptırmazlar. Şimdi o yaptırmazı bak, yaptırmazı şöyle. Bazı şeyleri yaptırır gösterirler. Sen onunla avınırsın, öbürküsü yani sana sunduğu balıkla kocaman bir ördeği götürür. Irak'ı öyle yaptılar zaten. Heh. Bunlar geldi. Anlamazsın. Irak öyle değil. Öyle gitmiyor. Hayır. Kıbrıs'ta belki olur. Kıbrıs'ta öyle, niye? Diğer hükümet, Ecevit ve Bahçeli hükümeti Irak'ı belki aslan de bilmelerine hiç tutar. Siz o siyaseti anlayamazsınız. O dünya çapındaki devletlerin bile önüne geçip anlayamadığı şey de. Siz mi anlayacaksınız ya? Ama Kıbrıs dersen bak olur. Kıbrıs'ta Türkler evet dedi mi? Dedi. Erdoğan başarılı göründü mü? Görünüş öyle ama değil ha. Orada kazanan Amerika. Nasıl kazandı? İncirli'de biraz dırdır görünce Türkiye Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs'ı ilhak etme durumu vardı ya. Amerika'nın bak evet dedirerek senin ağzına bir bal sürdü. Kıbrıs kazanır gibi göründü. Türkiye siyasette başarı. Oranın tek devlet olmasını istiyor Amerika. Tek devlet olursa götürür, üstünü hemen Kuzey Kıbrıs'a yerleştirecek. Amerika'nın bu siyasetini yakalayan Fransa ne yaptı? Hemen gitti Rum kesiminde iş buldu. Aslında Avrupa ile Amerika'nın siyaseti de çakışır. Ama bizim gibi kavgayı ortada yapmazlar. Orada bak kazanan Amerika oldu. Şimdi, ılımlı İslam derken, Erbakan'ı istemeyen Avrupa, nasıl Erdoğan'ı istiyor? Ona yaptırabiliyor. Yaptırma değil. Erdoğan'la ılımlı İslam'ı başarır. Erbakan'la başaramazdı. Erbakan İslam'a da bak yaramazdı. Çünkü Erbakan sivri siyasetiyle gündeme getiriyordu kendini. Erdoğan eridi. Erbakan erime göstermedi. Erbakan zaten öyleydi. Mesela Erbakan'ın tam bir siyasette iktidar olmadan karısının kıyafetini biliyor musun? Açık olduğunu söyledi. En son andaki aynı. Erbakan'da değişik yok bak. Erdoğan'ın karısının ilk kıyafetini bilin mi? Şimdi maskara oldu. Bence bir reis cumhurluk makamı bile karıyı o hale getirmeye değmez. Gazi. Çarşafa yakın. Şey, Abdullah Gül'ün hanımı da keza aynı. Aynı. Çarşafa yakındı. Aynıydı. Biraz Bülent Arınç biraz çabuk toparlandı. Çabuk çıktı. Hiç Baykal karıyı getiriyor mu? Bak şimdi bizimkiler siyaset bilmiyorlar. Karıları getirmesinler. Ulan aslında bizim lehimize biliyor musun karıları getirmeyin diye şey. Ulan götürmeyin. Tamir böyle otursun. Değişik cumhur olduğunda ya baştan biz karıları getirmiyorduk diye karıları çıkarmazsın. Aslında solcuların o yaptığı bizim işimize yarıyor da. Ulan karıyı göstermekten, pazarlamaktan hoşlanmıyorsun. Ya bizimkiler bunu bile kullanamaz. Şimdi şu çıkardıkları iptal edilen başörtü aslında bizim için iyi oldu. Bence bizim ayağımıza küstekti o. Bunu baştan düşünemeyecek kadar kafasızlar mı? Ama sanki düşünme melekesini adamlardan sinir uçlarını almışlar gibi ağlıyorlar. Son anda uyandılar mı hocam? Ha? Son anda uyandılar. Sonra MHP'ye kıvırmalarını sebep oldu. Türkeşçiler o ölüm öpücüğünü gösteren, bu ölüm öpücüğüydü de dediklerinde oldu. Yani öyle uyandılar. İşten geçti. Neyse boş ver. Siz siyasetle niye enerjiyi tüketiyorsunuz ki? Ha, bir şeyde konuşma, sözde baskın olma değer mi kazandırır? Hocam peki o zaman şöyle söyleyeceğim. Biz mesela hani diğer gruplar diyelim. Bak sen şuna, sen şuna kapat. Bak ya. Sen kapanı şuna. O zaman niye uyumlu? Ben nasıl dini yaşarım? Dini yaşarım. Bir başkasına yaşarım. Ben şimdi bakıyorum bir memur olarak ben bunlardan zarar gördüm. Ben Ecevit döneminde bile hani diyorlar ya devlet işte maaşını veremeyecek duruma gelmişti falan filan. Benim maaşım daha iyiydi hocam. Ekonomik şartlarım daha iyiydi. Bak şimdi bizde herkes... Tabii bana daha iyi maaş verecek. Tabii bizde herkes, herkes kendi menfaatini düşünüyor. Kendi menfaatini değil. Bak şimdi döviz şu an 3000 lira olsaydı ben iki misli kazançlıydım biliyor musun? Döviz. Şu an mesela euro yani 2000'de değildi 3500'de olsaydı ki olurdu. Sen avantajlıydın. Ben olurdum. Ama Türkiye kaybetti. Bir dakika. Ha, koçum niye kendi maaşı düşünüyor? Ama toptan Türkiye diğerinde kaybetmiyordu hocam. Şimdi Türkiye daha çok kaybetti. Bak Ereğli Demirçeli'yi aldı veremediler. Hesap edemez. Tüm plakşı veremedi. Ama hesap şimdi edemez. Bunların hepsini aldılar hocam. Alırlar tabii. Kim olur olsa, aldılar. Kim olursa olsun alırlardı. Hiç takip etmiyor. Alamıyorlardı. Diğerleri veremiyordu. Alırdı. Erkan Mumcu'ya herkes küfrediyor. Erkan Mumcu'nun bir söylediği bir laf vardı. Biliyor musunuz hocam? Şeyde, Bulgum'dan asker gönderme meselesinde döndü başbakana ve grubuna ne dedi biliyor musunuz? Evet dedi, siz buradayken dedi, muhalefet koltuğundayken dedi, cesaret edemiyorduk dedi. Veya oradakiler dedi, baştakiler cesaret edemiyordu dedi bu tür işlere. Ama şimdi siz dedi oradasınız dedi ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya elimden asker gönderiyorsunuz dedi. Yollar. Ha? Bu yollar o yollayamazdı. Ya. Ama cahil lehinde değil, aleyhinde ya. Benim lehime ya. Kaybettim. Kaybeden biz olduk. Şimdi Berke Barajı kim yaptıysa yapsın, Türkiye'ye faydası var. Sivas gibi 5 tane ilin elektriğini sağlıyor. Cem Uzan değil, beni interes etmez. Sen yapsaydın seni konuşurdu. Sindirmek. Benim için isim değil. Sindirmek. Yani sen anlamıyorsun ki. Evet. Ama o baraj orada durdukça 5 tane ilin elektriği sağlanıyor. Değil mi? Hani Koç'tan böyle bir hizmet göstersene bana. Sabancı'dan bir tane böyle bir hizmet göstersene. Koç Sabancı deyince içine gel. Erdoğan'dan bir tane böyle bir hizmet ya göstersene. Allah kaç senedir iktidarda? Allah'ınız. Kaç senedir iktidarda? Hoca bir şey söyledi biraz önce. Avrupa'nın arabaları daha iyi ya işlesin diye yol yapmaktan başka ne yaptılar bu memlekete? Bu adam. Sapın peki. Ne yaptı? Söyleyin. Düşünün bakalım. Bu adam. Ya sapın teki zaten. Bu adam devlet düzeyinde olduğu dönemlerde adam kalkıp bir sürü şantajlar yapmış, bürtülük kullanmış. Sapık diyorsun, diğerlerinin de sapıklıklarını görüyor. Bir şey söyleyeyim sana, Cemuzan Cemil'den mi çıkarmış o barajı? Nereden yaptı? Devleti mi dolandırdı? Yok, devleti dolandırmadı. Çukurova'dan kazandığını, bankadan kazandığını getirdi. Kazandığını değil. Gidip Dünya Bankası'ndan faizle borçlandı. İmar Bankası'ndaki Ürdün'deki teker teker veriyordu. Ürdün'deki tabii veriyordu. Bir tane Muğdi krizi yok. Boşver, değmez. Benim burada hırsızı savunmak değil mi? Bak baraj yapıldı diyorum. 5 tane Sivas gibi ili elektriğini sağlıyor. Erdoğan kaç senedir iktidar? Beş tane de yapmaz olaydı. Erdoğan kaç senedir iktidar? Yapmasaydı da bari bir şey. Yapmıyor bir tane hizmet. Onun barajı lazım değil de. Bir tane hizmet. Altın başına çarpın barajı. Karadeniz sahibi onu yaptı ya. Atlanmasıyla da oturur. Avrupa daha güzel araba satsın, daha güzel yaşlı satsın diye hizmet etti onlara. Başka hiçbir şey yapmadı. Aldı paramızı çöpe attı. Bana bak. Raylı sistem kursaydı öt başına koy. Raylı sistem kursaydı öte başına koy. Yok. O mahzendeki şarapları satsaydı 10 tane daha baraj yapardı. Edirne Kapı Sultan Çiçek kurdu. Pamukova'daki değil mi? He? Hocam Pamukova'daki şarapları satsaydı 10 tane daha baraj yapardı. Bir tanesi 100 milyar liraydı ondan. Kaç tane makineli tüfek silah çıktığını gördün mü? Bir ton. Öyle bir güce sahip olsam onun kadar orduyu ben de kurardım. Bir sürü düşmanım var. Demek ki yukayesi var. Benim de daim olacak öyle bir iktidar olursa. Ya sen kimi müdafaa ettiğini bilmiyorum. Ya hocam. Yani ben burada hiçbir gündeme getirmiyorum. Sen haklısın. Köleler böyle oluşturuluyormuş. He? Ben kimseye köle olmadıyormuş. Ben kimseye köle olmadım. Köleler böyle oluşturuluyormuş. Yok ben kimseye bugüne kadar çok şükür kimseye köle olmadım. İnşallah bundan sonra da olmam. Zaten köleliğin daniskası karşıdakine köleliğini hissettirmemeyle başarılı. Karşımdakine değil, ben kendim hissettiğim an yeter zaten. Korkma ettirmezler.